tym apartamencie mamy jeszcze dodatkowe atrakcje typu wystawa pasów kontuszowych i ścieżka tematyczna odwołująca się do traktatu ryskiego, na mocy którego zwrócono nam, zamkowi, również wiele dzieł sztuki. Zamek zwiedzały m.in. całe rodziny. To jest nasza pierwsza wizyta w Zamku Królewskim. Widzieliśmy salę tronową, widzieliśmy obrazy, rzeźby. Mi się podobały te wszystkie sale, trony i wielkie żyrandole. Mamy tutaj możliwość dotknąć, zobaczyć ten kawałek historii, tych naszych wyobrażeń, które jako dziecko sobie kreujemy w głowie, jak to wyglądało. Coś pięknego. Wszystkie pokoje mi się podobały. No, tron. Szacuje się, że podczas tegorocznej Nocy Muzeów Zamek Królewski odwiedziło ponad 5 tysięcy osób. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za tę relację, która kończy serwis Trójki. A w Trójce teraz serwis sportowy Krzysztof Uniewski. Iga Świątek zagra w finale tenisowego turnieju w Rzymie. W półfinale do 6-3 pokonała Amerykankę Cori Goff. Mało tego, kilka godzin wcześniej do 2-5 wygrała z rozstawioną z piątką Ukrainką Eliną Świtoliną. Ćwierćfinał przełożono na sobotnie południe. W piątek plany gier pokrzyżował deszcz. W jutrzejszym finale Iga spotka się z Czeszką Karoliną Pliszkową. W finale turnieju panów czeka nas pojedynek legend. Rafa Nadal zmierzy się z Nowakiem Dżokowiciem. Hiszpan wygrywał na Foro Italico 9 razy, Serb 5-krotnie. Szykuje się mecz palce lizać. Teraz piłka i pierwszy puchar Anglii wywalczony w ponad 100-letniej historii klubu przez Leicester City. Lisy w finale na Wembley 1-0 pokonały Chelsea. W Bundeslidze 40 gol w tym sezonie Roberta Lewandowskiego, gol z rzutu karnego i wyrównany rekord Gerda Millera sprzed niemal 50 lat. Bayern po 2 zremisował na wyjeździe z Freiburgiem. We Włoszech Juventus 3-2 w szlagierowym spotkaniu w Serie A pokonał Inter. Nerazzurri mają już jednak zapewniony tytuł mistrzowski. W kraju nasze siatkarki pokonały 3-1 Bułgarki w towarzyskim meczu w Łodzi, a w Giro d'Italia 8 etap wygrał Francuz Victor Lafay. Liderem pozostaje Węgier Attila Walter. I to tyle sportu na dziś. Jutro pierwszy serwis po 15, po 17, trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę w całym kraju czeka nas zachmurzenie na ogół duże. Najwięcej przejaśnień i chwilowych rozpogodzeń będzie na wschodzie kraju. Tam także przelotne opady deszczu i burze. Będzie natomiast ciepło, bo od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska, z legendarnej grupy Manam nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Polarny w tropikach. Drugą godzinę rozpoczynamy nad polskim morzem. Das Complex pochodzi z Koszalina. Jest moim ulubionym rodzimym artystą. Tworzy niezwykłe kompozycje w stylu deep house z elementami jazzu, funku czy afro. Takich brzmień będzie jeszcze sporo do północy. Pojawi się brazylijski zespół Oterno, także mieszkający w Kolumbii Amerykanin Bosque, ale też Europejczycy, którzy mają zapędy w stronę afro czy jazzu, jak Henrik Schwarz, Jay Patterson czy Doll & Com. Gram dla Państwa jeszcze do północy, prosto z mojego brazylijskiego studia Trójki. bonito. Como batuca com classe, menino, espanca e faz carinho. Bielzinho, Bielzinho, como ele toca bonito. Como batuca com classe, menino, espanca e faz carinho. Polarny w tropikach w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. w Tropikach w Trójce. We'll be right back. se fue la mangueleña, corocito de mangue. Le, le, le. W tropikach w Trójce. Śpiewała dla nas niezawodna Martina Camargo z Kolumbii, zaś utwór wyprodukowali Włosi Emanuele Esposito i Gianni Romano. Kończymy delikatnym house'owym klasykiem pod tytułem Struggle, którym głosu udziela Aretha Franklin. Drodzy Państwo, za tydzień przenoszę się na godzinę drugą w nocy z soboty na niedzielę. Będę grał dwugodzinne sety, nieprzerywane wiadomościami czy reklamami i zapewne będą to dość mistyczne, szamańskie, nocne podróże. Wszystkie te audycje są też do odsłuchu online na stronach Trójki. Mam więc nadzieję, że z wieloma z Państwa będzie mi dane nadal spotykać się muzycznie. Dobrej nocy i do usłyszenia. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny.